marki Samsung za jedyne 4299 zł lub w 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty, artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II, Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 maja, jest 10. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Groźne pożary w Warszawie i w Namysłowie, są ofiary śmiertelne. Trwa walka o Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. U nas relacja ukraińskiego dziennikarza. Za chwilę odwiedzimy także najstarszą bibliotekę w Polsce. Ale ten serwis Trójki zaczynamy od informacji o tragicznych pożarach w Warszawie i w Namysłowie. W stolicy zginęły dwie osoby, a trzy zostały ewakuowane. Ogień pojawił się w mieszkaniu w 11-piętrowym bloku na Żoliborzu przy ulicy Popiełuszki. Do nas, do straży pożarnej, wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania na ostatniej kondygnacji. Na miejscu były trzy zastępy gaśnicze i jedna drabina mechaniczna. Jest jeszcze jeden zastęp, który prowadzi czynności, bo niestety w tym pożarze zostały odnalezione dwie osoby. Wiemy tylko i wyłącznie, że to są osoby dorosłe. Informował Ireneusz Parchomiuk z warszawskiej straży pożarnej. Z kolei w Namysłowie życie straciła jedna osoba, 5 trafiło do szpitala, a 11 zostało ewakuowanych. Pożar wybuchł na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnej kamienicy. Budynek miał drewniane klatki schodowe i stropy. Według policji jest obawa, że nie będzie już nadawał się do zamieszkania, ale te decyzje ostatecznie podejmie nadzór budowlany. Dwie ofiary śmiertelne po stronie ukraińskiej. Ministerstwo Obrony w Kijowie informuje, że podczas operacji przeciwko separatystom w Słowiańsku zginęło dwóch wojskowych, a dwóch kolejnych zostało rannych. Żołnierze znajdowali się na pokładach dwóch śmigłowców, które zostały ostrzelane przez separatystów. Separatyści z kolei informują, że po ich stronie zginęła jedna osoba, a druga została ranna. W Słowiańsku od rana trwa wojskowa akcja, której celem jest odbicie miasta z rąk prorosyjskich działaczy, a na miejscu jest dziennikarz ukraińskiego żurnała Piotr Andrusiczenko. Relacjonuje, że w mieście słychać wystrzały i wybuchy, a na ulicach widać uzbrojonych ludzi. Tutaj stoją barykady, są transportery opancerzone postawione. Widać bojowników, którzy oprócz broni automatycznej również mają granatniki przeciwpancerne. I kiedy tylko słychać strzały czy wybuchy, no to oczywiście oni od razu, powiedzmy, że nerwowo zaczynają reagować. Jest tutaj to napięcie, jest zrozumiałe po prostu. No miasto jest, rzeczywiście od dzisiaj to miasto jest oblężone tak naprawdę. Tymczasem jeden z liderów separatystów zapewnia, że międzynarodowi obserwatorzy OBWE przetrzymywani w Słowiańsku są bezpieczni. Czesław Ponomariow mówi o tym w rozmowie z niemieckim dziennikiem Bild. Z Berlina Wojciech Szymański. Ponomariow powiedział gazecie, że w obliczu trwających walk obserwatorzy zostali przewiezieni poza strefę starć i że są bezpieczni. Pytany o to, jak ofensywa ukraińskich żołnierzy może wpłynąć na możliwość uwolnienia obserwatorów, odpowiedział, że obecnie nie sposób tego przewidzieć. Ponomariow sygnalizował wcześniej, że zakładnicy mogą już wkrótce odzyskać wolność. W rękach separatystów w Słowiańsku jest 6 obserwatorów z misji powiązanej z OBWE. Wśród nich 4 Niemców, Polak, Czech i Duńczyk. Kanclerz Niemiec Angela Merkel apelowała wczoraj do prezydenta Rosji, aby wpłynął na separatystów i pomógł w uwolnieniu obserwatorów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Bezpieczeństwo gazowe Europy i rosyjsko-ukraiński konflikt o błękitne paliwo to główne tematy rozmów w Warszawie przedstawicieli Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. Gospodarzem tego spotkania jest unijny komisarz do spraw energii. O szczegółach opowie Beata Płomecka. Długo nie wiadomo było, czy do trójstronnych rozmów dojdzie, bo ani Moskwa, ani Kijów początkowo nie odpowiedziały na zaproszenie. Spotkanie potwierdzono kilka dni temu, co z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska.

Powiemy Państwu, że wszystkie głosy to jest Państwa audycja, dlatego że to Państwo ułożyli 100 najważniejszych dla Państwa utworów polskich. Siódmy Polski to Wszechczasów Czas Zacząć. Od razu powiem, że całość Państwa głosów opracowała jak zwykle perfekcyjnie Anna Gacek. Helen jest przy telefonie. Gdyby ktoś z Państwa zechciał zareagować na Paradę Wspomnień, to proszę bardzo, 7 trójek w Warszawie, 22, 7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje pierwszą część Polskiego Topu Wszechczasów. No i redaktorek przy mikrofonie, piotr.baron@polskieradio.pl. Muszę przyznać, że wyniki trochę mnie zaskoczyły, ale to dobrze chyba. Na setnym miejscu jest już Za późno nie jest za późno, stare dobre małżeństwo. 99 mniej niż 0 Lady Punk. Ocalić od zapomnienia Marek Grechuta, 98. 97 Śmierć na 5 Republika. 96 Kocham cię, kochanie moje, Manam. Jasowa na 95. 94 to Mamona, Republika. 93 też Republika, Obcy Astronom. 92 Peggy Brown, Mysłowic. I 91 Byłaś serca biciem, Andrzej Załucha. My zaczynamy od miejsca 75. Wszystkie statystyczne dane przygotował Kuba Jarosz i dopisał na czerwono takie oto zdanie: proszę nieustająco przekazywać uściski dla forowiczek i dla forowiczów z najbardziej zakręconego trójkowego forum.lp3.pl. Zatem nieustająco przekazuję i proszę, by Państwo tam zajrzeli, forum.lp3.pl. Siódmy Polski Top Wszechczasów, Parada Wspomnień. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie znakomicie bawić. Zaczynamy od miejsca 75. Parada Wspomnień. Ten utwór zawsze będzie mi się kojarzył z Pierzastą. Czy ktoś z Państwa pamięta Pierzastą? Baranek Kult 75. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze mojej panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało płoniąc, zginęła dłonią, wparła skronią skroń, znów zapadłem w nią jak w toń. Thank you. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta, czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Szukałem tej wersji z Pierzastą, ale niestety chyba gdzieś zaginęła. Kult, Baranek 75, siódmy polski top wszechczasów. Aha, można się z nami kontaktować także internetowo. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Wielki przyjaciel Trójki z Krakowa. Pozdrawiamy cię, Grzesiu. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, nie wierzyłem, że można w ten sposób poskładać nuty. Kiedy zobaczyłem wideo, nie wierzyłem, że można takie rzeczy nakręcić. Na 74. Cichosza, Grzegorz Turnał. Na wstępie, że wyniki zaskoczyły mnie w tym roku. To jest najniższe miejsce tego utworu we wszystkich naszych podsumowaniach siedmiu. Nigdy nie znalazł się ten utwór w pierwszej pięćdziesiątce. Dziś 17 w dół na miejsce 74. Cichosza, Grzegorz Turnał. Kto z Państwa miał okazję rozmawiać z Grzegorzem, wie, że czekaliśmy na jego muzykę, ale czekaliśmy także na rozmowy z nim. Był wspaniałym opowiadaczem i wspaniałym kompanem do rozmów. 73. Moja krew, Republika. Republika, moja krew. Staram się omijać dane statystyczne, bo wszystko o tych utworach Państwo wiedzą. No ale takie rzeczy, o których Państwo nie wiedzą, staram się Państwu serwować. Była kiedyś impreza zakładowa programu trzeciego, mieliśmy karaoke. No i niech Państwo zgadną, kto wybrał do śpiewania ten właśnie utwór, który przed nami. 72 Blenders. We'll be right back.

Od Janka Malinowskiego mam informację dla Państwa. Nie tylko na forum, na Facebooku Topu też jesteśmy. Prawie 62 tysiące słuchaczy tam jest. Pozdrawiam i zapraszam. Trójkowy Polski Top Wszechczasów na Facebooku. Janku, bardzo dziękujemy. Na 71 jest Kult, Hej czy nie wiecie? Na 70 Kult.

zagrało. Kurczę, tylko szkoda, że się skończyło. Marek Grechuta, Mysłowic, Kraków na miejscu 69. Siódmy polski top wszechczasów. Dziękujemy Państwu za wszystkie głosy. Parada wspomnień, 68. miejsce. To z czasów, kiedy wspólnie z Grzesiem Miecugowem, Pawłem Zagarłowiczem, Kubą Strzczkowskim pracowaliśmy w porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Wilki, 68. Jaka to wtedy była płyta, jakie to wtedy było szaleństwo. Eli Lamach, Sabach Tani, Wilki, dziś na 68. Parada wspomnień 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Jakże się cieszę, że na 67. jeden z najważniejszych dla mnie polskich zespołów rockowych, TSA.